سفیان بن عینہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم نے ظاہری سے یہ حدیث یاد رکھی، ان سے سالم نے کہا اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات متعین کر دیے تھے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1527۔